Ekomatu i Być Eko. Dzięki Wam zebraliśmy już ponad 70 milionów opakowań. Pamiętaj, że za każde opakowanie oddane w butelkomacie w Lidlu otrzymasz 10 groszy. Przynoś, zwracaj, zyskuj. Lidl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła 14. Przy mikrofonie Maciej Jankowski. Dzień dobry. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Ostatnie pożegnanie Katarzyny Stoparczyk. Uroczystości pogrzebowe dziennikarki Trójki trwają w Warszawie. Jest opinia lekarzy w sprawie żołnierza, który strzelał do cywilów na Podlasiu. Nie był świadomy tego, co robi. Król Karol i Donald Trump w złotej karocy. Brytyjski dwór gości amerykańskiego prezydenta. Bliscy przyjaciele, radiowcy i słuchacze żegnają tragicznie zmarłą dziennikarkę Trójki Katarzynę Stoparczyk. W kościele na warszawskim Nowym Mieście trwają uroczystości żałobne. Tak, to kościół świętego Jacka. To kościół, który Katarzyna Stoparczyk i jej rodzina wyjątkowo lubili. Oprócz bliskich są koledzy, przyjaciele z radia, są ludzie, z którymi współpracowała. Są też tacy, którzy osobiście jej nie znali, ale była dla nich ważna. I ta msza zmierza już do końca. Jeśli myślę o świętej pamięci Katarzynie, to tak ją widzę. Jako właśnie tę panią redaktor, która rozmawiała z dziećmi i które to rozmowy z taką radością zawsze oglądały. Zawsze potrafiła zachować powagę. Jakiś ogromny szacunek dla tego najmniejszego. I zadajemy również to pytanie Panu Bogu. Dlaczego? Nie słyszymy odpowiedzi. Po mszy urna z prochami Katarzyny Stoparczyk spocznie na wojskowych powązkach. W tej części uroczystości udział wezmą tylko najbliżsi. Relacjonował Michał Jędrkowiak. Dziękuję, Michale. Żołnierz, który w Sylwestra pod wpływem alkoholu strzelił do cywilnego samochodu w Mielniku na Podlasiu, uznany za niepoczytalnego. Do prokuratury wpłynęła opinia psychiatrów. Z opinii biegłych wynika, że mężczyzna w chwili zdarzenia był całkowicie niepoczytalny. Badania wykryły u niego objawy choroby psychicznej. W ocenie psychiatrów 25-letni Daniel H. nie był świadomy swoich czynów. To oznacza, że najprawdopodobniej uniknie odpowiedzialności karnej. Prokuratura wkrótce podejmie decyzję co do dalszych działań. Wcześniej szeregowiec usłyszał m.in. zarzut usiłowania zabójstwa, za co grozi mu dożywocie. Żołnierz oddał jeden strzał w kierunku odjeżdżającego samochodu, którym podróżowali ojciec z córką. Dziewczynka chwilę wcześniej uciekła z pojazdu. Pocisk z karabinka Grot przebił fotel, na którym siedziała. Michał Makowski, Polskie Radio. PKP Intercity nie boi się konkurencji. Od jutra czeska firma RegioJet będzie wozić pasażerów z Warszawy do Krakowa i z powrotem. Tym samym polska spółka traci monopol na tej trasie. Rzecznik PKP Intercity Maciej Dudkiewicz mówi, że przewoźnik jest przygotowany na walkę o pasażerów. Jednym z narzędzi będą ceny. Wdrożyliśmy dynamiczny system cen biletów. To jest system, który bazuje na informacjach takich jak pora dnia, jak otoczenie rynkowe, jak duże imprezy, które mają miejsce w danym dniu, liczbie pasażerów, preferencjach pasażerów. Wejściem na polski rynek są zainteresowani też inni przewoźnicy, w tym czeski Leo Express. Rosyjskie oddziały, które brały udział w manewrach Zapad, opuszczają białoruskie poligony. Część żołnierzy wcześniej wróciła do Rosji. Tak wynika z informacji ukraińskich służb. Ćwiczenia trwały od piątku do wczoraj. Rzecznik Państwowej Służby Granicznej Ukrainy pułkownik Andrii Demczenko w komentarzu dla portalu Ukraińska Prawda przekazał, że rosyjscy wojskowi zaczynają opuszczać miejsca prowadzenia ćwiczeń w Republice Białoruś. Jak dodał, ich ruch jest monitorowany. Podkreślił, że jeszcze nie wszyscy oni opuścili Białoruś, ale ma nadzieję, że będą się poruszać, jak to określił, we właściwym kierunku. W ramach manewrów Zapad 2025 na Białorusi ćwiczyło od kilku do kilkunastu tysięcy Rosjan. Rosyjscy wojskowi przebywali też na poligonach na terenie Federacji Rosyjskiej. Manewry miały mniejszą skalę niż poprzednie przeprowadzone w 2021 roku, które okazały się być preludium do agresji na Ukrainę. Mimo to tegoroczne ćwiczenia wywołały zaniepokojenie, zwłaszcza w państwach sąsiadujących z reżimami Putina i Łukaszenki. Paweł Buszko, Polskie Radio. Prezydent Stanów Zjednoczonych rozpoczął oficjalną wizytę w Zjednoczonym Królestwie. Brytyjczycy zadbali o ceremoniał od wojskowej parady przez przelot samolotów po przejazd karocą, choć nie ulicami, a na terenie zamku. Donald Trump jest znany z sympatii do brytyjskiej kultury i tradycji, ale od czasu jego ponownego wyboru sympatia Brytyjczyków do USA osłabła, mówi naszemu korespondentowi historyczka Kathleen Burke. Sondaże niezmiennie pokazują, że Amerykanie uważają Kanadę za swój ulubiony kraj. Na drugim miejscu jest Zjednoczone Królestwo. Wśród Brytyjczyków zmienia się to w zależności od wyników wyborów prezydenckich. Co do zasady istniało jednak przekonanie, że na Amerykanów można liczyć, że ostatecznie zrobią coś w miarę dobrego. Tego przekonania już nie ma. Dziś Brytyjczycy nie uważają Ameryki za najlepsze miejsce, za miejsce, które warto odwiedzić, ani za lidera wolności. Według sondażu około 2/3 Brytyjczyków nie darzy prezydenta Donalda Trumpa sympatią. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na razie pochmurno i miejscami może przelotnie padać, rozpogodzenia dopiero wieczorem. A na termometrach teraz w Zakopanem 11 stopni, w Kielcach 14, w Warszawie 15, a w Szczecinie 19. Autopromocja. Dzień dobry Państwu. Szczerze przyznam, że nie wierzyłem, iż kiedyś jeszcze będę rejestrował dla Państwa taką zapowiedź. Otóż z prawdziwą przyjemnością, dziką rozkoszą i ogromnym pożądaniem zapowiadam powrót na antenę audycji Trzy Wymiary Gitary. To będzie zawsze środa, 21 i mogą się Państwo spodziewać pięknej muzyki gitarowej. Zapraszam, Piotr Baron. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 6:06. Dzień dobry. Tu Myśliwiecka 357. Z półgłoski mi zaczęły uciekać 6 minut. Tak to powinno zabrzmieć. Olga Szućko, Katarzyna Wojtasik i Maciej Jankowski. To jest ten skład, który z Państwem do 15. Polecamy się z wieloma tematami muzycznymi, kulturalnymi i tak dalej. Przypominam, że jeszcze będziemy zapraszać na jutrzejszy pokaz filmu o Johnie Lennonie i Yoko Ono. Close enough to be your ghost, but my chances turned to toast when I asked her if I could call her your name. I thought I saw you in the rusty hook, huddled up in a wicker chair. I wandered over for a closer look and kissed whoever was sitting there. She was close and she held me very tightly, till I asked awfully politely, please, can I call you her name? And I elongated my lift hole. Yeah, I let him go the wrong way round. I smelt your scent on the seatbelt and kept my shortcuts to myself. Messing with the smoke alarm, it was too loud for me to hear her speak. And she had a broken arm, it was close, so close that the walls were wet. And she wrote it out in lecherous sets. No, you can't call me her name. Tell me where's your hiding place. I'm worried I'll forget your. Bells. bardzo lubię wracać do tych starszych Arctic Monkeys także. To jest pewna droga, którą tylko Alex Turner jest w stanie zrozumieć, ponieważ te różne odsłony Arctic Monkeys przez lata są naprawdę fascynujące, no ale ta pierwsza, pierwotna, która później przekształcała się już trochę bardziej subtelną, ale cały czas z tym brytyjskim gitarowym pazurem i oczywiście akcentem z Sheffield zarysowanym naprawdę wyraźnie, no to było coś. Cornerstone na początek naszego, drugiej godziny naszego spotkania dziś w audycji Tu Myśliwiecka 357. Przypominam, że ta audycja też ma swoją płytę tygodnia. No i żeby po nią sięgnąć, zostajemy w Wielkiej Brytanii. Stamtąd pochodzi niejaki Baxter Dury. To jest człowiek, który od lat łamie różne konwenanse muzyczne. To też w zasadzie ma we krwi, no bo przecież jest to syn Iana Durego i te wątki dorastania u boku, a właściwie nawet może i w cieniu sławnego ojca, są częstymi tematami, które pojawiają się również w piosenkach. Return of the Sharp Heads. Ten utwór dziś z nowej płyty Alberoni. Absolute return of the sharp heads, the dainty fingered cunts. Cashmere, inappropriate, lovemaker. I will sit and commit to write down the fight and bathe in what was never said, but I'll say it anyway. SS trousers and charity shop haircuts. Big fat lovers, big fat Olympic Azympic hips. Your slippy knees, defensive neck. Crew me up, tie me down, love me forever. Love me. Love me. Love me. Love me. Love me. Love me.

To też może dotyczyć Twojej firmy. Nie czekaj na konsekwencje. Sprawdź swoją firmę w Krajowym Rejestrze Długów i zobacz, co widzą inni. Proszę, pane okulary. Warto też kupić suplement diety Maxiluten D3. Maxiluten D3? Tak. Ma wysoką dawkę luteiny oraz składniki wspierające wzrok. Cynk i wyciąg z róży stulistnej. A dodatkowo również wysoką dawkę witaminy D3. Maxiluten D3. Aflofarm. Mega okazje w Pepco. Czas start. Od każdego czwartku do soboty wybrane produkty nawet 50% taniej. W tym tygodniu słoiki, pojemniki, organizery na kosmetyki i ubrania dla kobiet. O szczegóły pytaj w sklepach. Pepco. Pokochaj niskie ceny. Ach, rok temu jesień i zima były koszmarne. Grypa mnie rozłożyła. Siedzenie w domu, a potem powikłania. Ja się zaszczepiłem i byłem zdrowy. Na narty pojechałem, wnuki odwiedzałem. To w tym roku i ja się zaszczepię przeciw grypie. Nie daj się grypie. Szczepienie to najlepsza ochrona. Zapytaj lekarza lub farmaceutę o refundację i najlepiej dopasowaną dla Ciebie szczepionkę przeciw grypie. Teraz szczepienie również w wybranych aptekach. Więcej na szczepieniaprzeciwgrypie.pl. Babciu, a czemu masz taki fajny telefon? Bo kupiłam w aplikacji Media Expert. A babciu, a ten telewizor? A też z aplikacji Media Expert. A pralkę, lodówkę i te rzeczy do kuchni? No mówię ci, wilku, że z aplikacji Media Expert. No to babciu, to ja chyba też szybko sobie założę, bo gajowy idzie. Ja ci dam gajowego. Kupuj szybciej, łatwiej i taniej z aplikacją Media Expert. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap rabat nawet 100 zł. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, już prawie 14.30. Przysłowie. To jest niesamowite, bo kolejne zagwozdki językowe, które są rozwiewane tutaj w tym cyklu, bardzo często trafiają także w moje gusta czy potrzeby językowe, bo muszę przyznać, że ilekroć napotykam na swojej drodze nomenklaturę końsko-stadninianą, no to często zastanawiam się, czy te słowa, które słyszę, aby na pewno oznaczają dokładnie to, co mi się wydaje. No i o tym dziś. Te wątpliwości rozwiewamy. Mateusz Adamczyk, dzień dobry. Pan Sylwester zaprosił do zadawania językowych pytań swoich znajomych, co mnie oczywiście bardzo cieszy, i przesłał zestaw dotyczący koni. Rączy, chyży i narowisty to słowa, które zaciekawiły grupę entuzjastów polszczyzny. A ja galopem pędzę ku odpowiedziom. Słowo rączy oznacza taki, który porusza się szybko i zwinnie. I rzeczywiście najczęściej mówimy tak o koniach, choć możemy użyć tego przymiotnika, mówiąc także o jeleniach czy sarnach. Wyraz rączy pochodzi od słowa ręka, która jest przecież naszym głównym narzędziem w czasie wykonywania rozmaitych czynności i dlatego kojarzymy ją ze sprawnością i zwinnością. Stąd też określenie zręczny. Szybkość to składnik znaczenia także drugiego słowa, czyli chyży. Prawdopodobnie pochodzi ono od prasłowiańskiego czasownika chwyzati, oznaczającego taki, który wierzga, bryka, skacze wierzgając. Stąd w polszczyźnie dawne znaczenia, czyli dziki, a z drugiej strony zwinny i zręczny. Dziś, mówiąc tak o koniu, mamy na myśli rumaka, który pokonuje daną odległość w krótszym czasie niż inne konie. Określenie chyży może dotyczyć także człowieka, a konkretnie osoby, która jest skora do czegoś i skwapliwa, czyli, jak podają słowniki, robi coś z ochotą i zaangażowaniem, często przesadnym. A skoro o przesadzie mowa, to właśnie tego dotyczy ostatnie już słowo, o które pytają pan Sylwester i jego znajomi. Narowisty, czyli nerwowy i trudny do opanowania. Słowo to wzięło się od rzeczownika narów, który w przypadku konia oznacza zły nawyk wywołany przez niewłaściwe wychowanie i nieodpowiednie warunki hodowlane. To słowo również można odnieść do człowieka. Człowieka, którego cechują złe nawyki. I tak na przykład Christian Skrzyposzek w książce Moira pisze: kłopoty, jakich w tym trudnym czasie nie szczędziło mi moje środowisko zewnętrzne, były jednak błahe w porównaniu z narowami, które codziennie na nowo musiałem poskramiać w uosobieniu mojego nieszczęsnego wspólnika. Życzę Państwu jak najmniej narowów, a pana Sylwestra i jego znajomych serdecznie pozdrawiam. Mateusz Adamczyk, do usłyszenia. I my pozdrawiamy również także Mateusza i zachęcamy do tego, żeby państwo sugerowali kolejne tematy, kolejne zagwozdki językowe, bo z pewnością będą rozwiewane. Także tutaj na antenie Trójki w cyklu Przysłowie. Bardzo dziękujemy. Mateusz Adamczyk powróci niebawem na naszą antenę, a to Lao Che, które mam nadzieję, że powróci na scenę. No byłoby super zobaczyć ich znowu na żywo w oryginalnym składzie na przykład. Nie raj, to chyba jeden z najbardziej popularnych utworów, a nawet najpopularniejszych, bo chyba tak to powinienem powiedzieć. Krajał krawiec skórę nad moją zapije, żyje. Serce mnie bije, dusza zapije, żyje. Serce mnie bije, dusza zapije, żyje. Serce mnie bije, dusza zapije, żyje. Już prawie zbliżamy się do końca naszego dzisiejszego spotkania. No jeszcze 25 minut wprawdzie przed nami i między innymi kolejny odcinek powieści, ale też dużo muzycznych spraw do omówienia, takich jak choćby ta Mac Miller przed nami teraz, a za chwilę coś nowego z polskiego podwórka. Did no one ever teach you how to dance? Nobody ever taught you how to dance. Well, everyone knows how to dance. There's only so much time. Yeah. Somebody died today, I saw his picture in the funny papers. Didn't think anybody died on a Friday.

Wiem, co z nami będzie, czyli Leon Krześniak z jednym ze swoich nowych utworów. A teraz pora na kolejny odcinek Prozy w Trójce. W moich zaciśniętych dłoniach złoto zachodzi czernią i krew pochłania błękit. I nisko do ziemi, jak ciało moje do Twego, przywiera moje niebo. Nowa lektura w Trójce. Halina Poświatowska. Opowieść dla przyjaciela. Czyta Anna Cieślak. Muzyka Łukasz Borowiecki. Fragment siódmy. Profesor specjalizował się w hematologii i z najodleglejszych zakątków kraju przysyłano u pacjentów z różnorodnymi chorobami krwi. Przychodziłam do profesora i błagałam: niech ich pan ratuje. Nie umiałam pojąć jego bezsilności. Moje własne życie ratował tak wytrwale, tak skutecznie bronił mnie przed chorobą. Tyle razy z nutą pewności w głosie stwierdzał, że już niedługo moje serce można będzie zoperować i że po zabiegu powrócę do zdrowia. Będziesz żyła, mówił, i jego słowa jak ożywczy eliksir wzmacniały moją słabnącą nadzieję. Słuchałam jego słów, pozwalałam sobie robić zastrzyki i bez słowa skargi połykałam wszystkie gorzkie medykamenty. Tymczasem jednak męczył mnie każdy krok. W nocy kołatanie serca nie pozwalało mi zasnąć. Po krótkich pertraktacjach z kliniką kardiochirurgiczną w Poznaniu profesor postanowił mnie tam wysłać. W klinice tej operował jeden z najzdolniejszych, jak powszechnie wierzono, chirurgów w Polsce. Zdziwiłam się, kiedy zobaczyłam go po raz pierwszy. Wyglądał tak młodo. W rzeczywistości miał lat 40 i, o czym krążyły legendy w klinice, w młodości przeszedł ciężką gruźlicę płuc. Nigdy nie zapomniał, jak wiele zawdzięcza medycynie i kiedy powrócił do zdrowia, poświęcił się chirurgii płuc i serca. Kto następny? Codziennie przychodził docent, przystawał w progu, szybkim spojrzeniem obrzucał salę. Czy długo jeszcze muszę czekać? Pytałam. Musi pani być cierpliwa. Jeszcze nie przeprowadziliśmy wszystkich badań, odpowiadał. Tuż przed wyjazdem na urlop przyszedł na naszą salę. Tym razem nie zatrzymał się w progu, jak to zwykł czynić, ale podszedł do mojego łóżka. Usiadł obok mnie, oczy miał znużone, czyste ręce, oparł na kolanach. Być może za kilka lat, w tej chwili nie mogę pani operować, ale za kilka lat płakałam. I pomimo to poczułam wielką ulgę teraz, kiedy już wiedziałam, że nie pójdę na operację. Przyjechał po mnie ojciec, jak zwykle pojechaliśmy razem do domu, a potem dalej, do kliniki w Krakowie. Pomimo nieodwołalnego wyroku chirurgów, profesor nie stracił wiary w moje ocalenie. Wierzył, że będę żyła wbrew oczywistości, wbrew własnej wiedzy medycznej, naiwnie i wytrwale, jak wierzą dzieci lub święci. Wyzdrowiejesz na pewno, powtarzał. A kiedy cień nieufności zakradał się do moich oczu, do drżących kącików ust, dodawał pospiesznie: operacja serca zrobią ci za granicą. Będziemy się o to starali. Rozpoczął starania. Z pomocą przyszedł nam kongres kardiochirurgii odbywający się właśnie w Polsce. Krakowscy delegaci powrócili z wiadomością, że dr Bailey w Filadelfii podejmuje się najbardziej skomplikowanych operacji serca. Jego klinika już od wielu lat dysponuje urządzeniem zastępującym pracę płuc i serca, pozwalającym na przeprowadzenie operacji wymagających otwarcia mięśnia sercowego. Po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z obrad profesor postanowił wysłać mnie do Filadelfii. W mojej sytuacji, zarówno zdrowotnej, jak i finansowej, jego decyzja mogła wzbudzić wątpliwości. Na ogół odnoszono się do niej sceptycznie, a i ja sama, po tak niedawnych doświadczeniach w klinice poznańskiej, sądziłam, że wyjazd za granicę na zawsze pozostanie mirażem. Profesor nie pozwalał się zniechęcić. Wycieńczenie mojego organizmu, apatia opanowująca zwolna moje myśli sprawiały jedynie, że się spieszył. Przyprowadzał na salę szpitalną osoby wpływowe. Starsze panie w ogromnych kapeluszach, które stojąc nade mną pytały ciepło: jak się czujesz, dziecko? I poważnie mówiły: nigdy nie trzeba tracić nadziei. Panów, którzy starali się być jowialnie dowcipni, prawili mi komplementy i przytakiwali apelom profesora. Tak, tak, oczywiście, ależ tak, ma pan rację. Odchodzili. Profesor wyprowadzał ich, po czym wracał, aby podzielić się ze mną rezultatem przeprowadzonej rozmowy. Listy. Chodziło o listy, które muszą być wysłane, dotrzeć we właściwe ręce, poruszyć właściwe uczucia, żeby ludzie zechcieli mi pomóc. Pierwsza odpowiedź, jaką otrzymaliśmy, nie była zachęcająca. Niestety nie znamy milionera, który mógłby się zająć losem tej dziewczyny. Bardzo nam jej żal, ale nie możemy nic dla niej zrobić. Profesor nie zrezygnował. Zdobywał adresy i pisał listy sam, załączając do nich moje fotografie i wiersze. Jednocześnie nawiązywał kontakt z kliniką Bailey'ego. Poprzez ocean, opakowane w szarą kopertę, pojechały zdjęcia rentgenowskie mojego serca. Po miesiącu nadeszła odpowiedź. Operację można by przeprowadzić, ale koszty z tym związane musiałabym pokryć sama. To był nowy cios dla mojej wiary, która budziła się na przekór niedawnym doświadczeniom. Nie miałam w Stanach bogatych krewnych, a rodzice nie mogli nawet marzyć o zdobyciu potrzebnej sumy. Nie martw się, mówił profesor. Najważniejsze, że chcą cię zoperować. Pieniądze spróbujemy znaleźć. I tym razem jego starania nie pozostały bez rezultatu. Chociaż to nie my znaleźliśmy potrzebne pieniądze. To moi nowi przyjaciele, których nie znałam jeszcze, a którzy znali mnie tylko ze zdjęć i listów. Zaofiarowali się zebrać sumę potrzebną na koszty przejazdu. Oni także zwrócili się do dobroczynnych instytucji amerykańskich, aby zechciały sfinansować samą operację. Żydowskie sanatorium Deborah w stanie New Jersey przychyliło się do ich prośby i wysłało oficjalne zaproszenie zaopatrzone w duże urzędowe pieczęcie. Anna Cieślak czyta fragmenty wspomnień poetki z lat 1962-67. Halina Poświatowska, Opowieść dla przyjaciela. Cytujemy także jej wiersze z tomu Dla szczęśliwych i nieszczęśliwych. Książki opublikowało wydawnictwo literackie. Muzyka Łukasz Borowiecki. Zapraszamy. Całość przygotowali Baszka Marcinik i Wojciech Dorosz. Bardzo dziękujemy i polecamy kolejne odcinki naszej powieści, która przed godziną 15 będzie się pojawiała w audycji Tu Myśliwiecka 357. A za wspólnie spędzone 2 godziny dziękuję Katarzyna Wojtasik, Olga Szućko i Maciej Jankowski. Kłaniamy się i zostawiamy Państwa w rękach Fisza i spółki. To Kim Nowak. Do usłyszenia. Wiesz na pewno, co